54%. Wnioski na boźbank.pl i oddziałach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 grudnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za nami druga z serii licytacji, w których słuchacze Trójki mogą pomagać zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Dzięki piłkarzom kibice mogli przeżywać wyjątkowe chwile, mówił prezydent na gali stulecia PZPN. Ponad połowa Włochów nie miałaby nic przeciw dyktaturze w ich kraju. Prawie 142,5 tysiąca złotych. Tyle zebrano w czasie dzisiejszej trójkowej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Zlicytowano m.in. koszulki siatkarek i siatkarzy reprezentacji Polski, kurtkę i zdjęcie Roberta Kubicy, obraz Jana Wołka i cymę z wieczoru, czyli zapalniczkę Jana Kobuszewskiego. O wyjątkowy przedmiot, więc proponuję 15 tysięcy. Jestem w tej chwili strasznie zazdrosny o to, co pan Rafał zrobił i gratuluję mu wygranej. 15 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Ten niezwykły przedmiot, zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego, panu sprzedaję. Łącznie z licytacji trafiło na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja ponad 80 tysięcy złotych. 62 095 złotych zebrano dzięki SMS-om słuchaczy, mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Jak ja patrzę tutaj, jak te SMS-y rosną, to myślę sobie o tym, że to jest coś niesamowitego. Ta magia i siła radia, która sprawia, że w zasadzie wszyscy razem tutaj jesteśmy i wszyscy razem pomagamy. Że to tak jakbyście Państwo tutaj razem z nami byli. Bardzo Państwu dziękuję za każdy ten SMS, bo to jest taki niesamowity przedświąteczny czas, który przywraca nadzieję w to, że dobro jest wokół nas. W tegorocznych licytacjach słuchacze Trójki mogą pomagać zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Kolejna, trzecia licytacja już za tydzień. Prezydent Andrzej Duda podziękował sportowcom, trenerom i działaczom za 100 lat działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezydent bierze udział w zorganizowanej w Warszawie gali 100 lat PZPN, kończącej obchody 100. rocznicy Piłkarskiego Związku. Prezydent Duda zwraca uwagę, że dzięki piłkarzom kibice mogli przeżywać wyjątkowe chwile. Chciałem z całego serca podziękować za te 100 lat Polskiego Związku Piłki Nożnej, za te 100 lat działalności dla polskiej piłki nożnej, za te 100 lat budowania polskiego sportowego ducha, za te 100 lat wielkich przeżyć z biało-czerwonymi flagami w rękach, także wtedy, kiedy nie było wolno, także wtedy, kiedy nam zabraniano, kiedy za to groziło więzienie i śmierć. Za to wszystko chciałem z całego serca podziękować pokoleniom polskich sportowców, polskich piłkarzy. Chciałem podziękować pokoleniom także działaczy, trenerów, wszystkich tych, którzy czynili w swoim życiu wszystko, aby polska piłka nożna rozkwitała. Wcześniej premier Morawiecki z okazji stulecia PZPN życzył piłkarskiej reprezentacji jak najwyższego miejsca na Mistrzostwach Europy 2020. Podczas gali zostanie ogłoszona 11. stulecia PZPN. 8 osób prowadzi protest głodowy w siedzibie Węglokoksu. Domagają się realizacji porozumienia w sprawie przyszłości huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Jak mówi Mariusz Latka, przewodniczący Sierpnia 80, w hucie pracownicy są zniecierpliwieni, bo działania nie są realizowane zgodnie z planem. Niestety opóźnienia, opieszałość Węglokoksu i ja już nie chcę wnikać kogo jeszcze, doprowadziły do tego, że ten harmonogram nie jest praktycznie wcale realizowany i na dzień dzisiejszy mamy tak duże opóźnienie, że boimy się, że huta w styczniu straci płynność finansową, co doprowadzi do zamknięcia tego zakładu. Uczestnicy protestu podkreślają, że walczą o miejsca pracy, a także przyszłość zakładu. Jak twierdzą, produkcja jest ograniczana, chociaż możliwości zakładu są o wiele większe. Prawie połowa Włochów życzy sobie u władzy człowieka o mocnej osobowości, który nie musiałby liczyć się z parlamentem i wyborami. Wyniki badań opublikował prestiżowy Instytut Badań Społecznych Censis. Za władzą dyktatorską opowiedziało się 48% respondentów, a pośród mało zarabiających i gorzej wykształconych aż 2/3. Analitycy zwracają uwagę, że Włosi coraz bardziej tracą zaufanie do polityków. Aż 90% uważa, że zbyt często występują w telewizji. W ciągu pół wieku odsetek tych, którzy nie biorą udziału w wyborach parlamentarnych lub oddają nieważne głosy, wzrósł z 10 do 30%. 2/3 Włochów deklaruje, że najczęściej towarzyszącym im uczuciem jest stan niepewności. Tyle samo sądzi, że w przyszłości znajdą się w gorszej sytuacji niż obecnie. Aż 3/4 nie ma zaufania do współobywateli. Mimo tego pesymizmu, dwukrotnie wyższego niż unijna średnia, ponad 60% Włochów chce, by Italia była w Unii Europejskiej i nie życzy sobie powrotu do lira. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie w audycji Jazz Fajny Jest. Wojtek Mazalski, kłaniam się nisko. Przez godzinę prawie będziemy odtwarzać sobie nowe winyle prosto z Londynu, tak jak obiecałem przed tygodniem. Te wszystkie nowości, świeżości na wosku będę Państwu dzisiaj odtwarzał. Rozpoczęliśmy od płyty z wytwórni Bronzewood, Joe Almond Jones i jego nowy krążek LP z piękną, kolorową okładką. W kosmosie latają różne piękne przedmioty, ale przede wszystkim piękne dźwięki. Jak Państwo to oceniają? Proszę, piszcie i komentujcie na Facebooku Wojtek Mazalewski i Instagramie. Czekam na Wasze komentarze. Rozpoczynamy od Bronzewoodu, dlatego że przy okazji ostatniej wizyty w Londynie na London Jazz Festivalu właśnie to było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłem tuż po przylocie, ponieważ mamy tam różne sprawy, o których niebawem będzie można zapewne i Państwa w audycji Jazz Fajny Jest poinformować. W każdym bądź razie związki między Warszawą, Polską, Londynem i Wielką Brytanią pomimo Brexitu się zacieśniają, w każdym razie te muzyczne, i to mnie bardzo, bardzo cieszy. No a drugim miejscem, które miałem okazję odwiedzić, było If Music Jean-Claude'a oczywiście, a tam natrafiłem na koncert Bucky Leo and Black Egypt i zakupiłem od tych wspaniałych muzyków album winylowy i jest to zapis koncertu. Limitowana edycja Tribute to Fela Kuti Live at Jazz Cafe, część druga, ponieważ pierwsza była tak wielkim sukcesem, że mamy okazję widzieć tą drugą. Master zrobiony w Abbey Road Studio. No, jak ktoś będzie w Londynie, to gorąco polecam. Jutro też oczywiście na social media, Instagram i Facebook wrzucimy okładki tych albumów, żeby mogli Państwo zobaczyć, jak wygląda ta płyta. Jest bardzo kolorowa, w stylu afrykańskim, a na środku zdjęcie Bucky Leo i towarzyszących mu muzyków. Widzę tutaj dwie piękne panie w chórkach. Z tyłu opis i piękne zdjęcia z koncertu w Jazz Cafe. Posłuchajmy. We'll be right back. And Black Egypt z koncertu w The Jazz Cafe w Londynie. Fela Kuti. Wow, czuć tutaj gorąco, nawet w tym tak wychillowanym, można było powiedzieć, utworze. Proszę sobie wyobrazić, że panowie w trio wraz z gitarzystą Mauricio Brownem i basistą Denisem Davisem wystąpili w If Music, w tej małej przestrzeni, tym małym pokoiku z gramofonami i płytami winylowymi dla może kilkunastu, może 20-30 osób. We trójkę, bez instrumentów perkusyjnych, ale publiczność włączyła się w trakcie koncertu, żeby im towarzyszyć. To był bardzo piękny efekt. Ci, co oglądają moje Instastory na Instagramie, może mieli okazję to zobaczyć. W końcu było to bardzo, bardzo podniosłe wydarzenie, obserwowanie panów z tak bliska, a później oczywiście rozmowa o muzyce, o graniu. To jest wspaniałe. mnogość zdarzeń w Londynie w trakcie festiwalu London Jazz Festival naprawdę przyprawiała o zawrót głowy, ale też o ogromną radość, o takie rozwibrowanie, które jest naprawdę pożyteczne, bo ten kontakt z twórczością i czy to na żywo, bo tak najlepiej, czy to z płyty winylowej, czy w rozmowach, był bardzo pouczający i taki dobry, powiedziałbym sam w sobie. Po wizycie na u Jean-Claude'a w If Music i koncercie Bacilio udałem się dzień później na zdarzenie, które organizował Lex Baldwin i jego Total Refreshment Center, które działa już coraz szerzej, bo poza granicami Londynu również powoli wydarzały się koncerty w Paryżu, teraz gdzieś tam kolejne. I na tym zdarzeniu, które było pięknie opisane, występowali muzycy z wytwórni International Anthem z Chicago oraz muzycy londyńscy, ale w opisie tego zdarzenia nie było napisane kto, kiedy i o której, ponieważ panowie organizatorzy po prostu stwierdzili, że przy okazji festiwalu bardzo wielu wspaniałych muzyków i z Londynu, i z Chicago jest zabukowanych na tym festiwalu, więc wszyscy oni postarają się przyjść o odpowiednim czasie i przy odpowiednim nastroju i energii wejdą na scenę. Wieczór rozpoczął Giles Peterson swoim setem DJ-skim, no a później już się potoczyło i tam też zakopałem się w te wszystkie nowe płyty z wytwórni International Anthem. Jedna z taką piękną, zieloną okładką w liście z kwiatów nosi tytuł Reservoir i tak samo nazywa się zespół. I z tego albumu pięknego teraz utwór drugi ze strony A o tym samym tytule, czyli utwór tytułowy i nazwa grupy w jednym, prosto z Chicago. Reservoir z International Anthem. Nowość prosto z Chicago. Miałem okazję poznać realizatora tych nagrań i większości płyt, które właśnie realizuje ta i wydaje ta wytwórnia. Okazało się, że przyjechał z zespołami pomagać sprzedawać im płyty podczas tych występów w Wielkiej Brytanii. Powiem tylko tak, że Reservoir jest debiutanckim albumem chicagowskiego kolektywu tworzonego m.in. przez Willisa Millera, który gra na trąbkach, syntezatorach i tworzy sample. Irwin Prince na saksofonie, Lane Beckstorm na basie na przykład i jeszcze kilku muzyków, a im znowu towarzyszą koledzy z różnych kolejnych projektów. Tutaj też panowie się udzielają w różnych zespołach, choćby nawet Miller w zespole Whitney. Miller jest też odpowiedzialny za większość kompozycji i sampli, które przygotował i na podstawie których tworzone były dalej te utwory. Myślę, że bardzo zachęcająca jest ta muzyka i nawet jeśli wysłuchaliby państwo całej płyty, nadal pozostanie niedosyt. A to chyba dobry znak. Więcej o płycie mogą przeczytać państwo na stronie nowamuzyka.pl. Tam również o Jamie Branch i innych artystach z International Anthem i ostatnich wydawnictwach tejże wytwórni. W każdym razie wieczór improwizowany, DJ-sko muzyczny Total Refreshment Center zakończył się wspaniałym jamem, w którym na basie grał Julius Paul, o którym wspominałem państwu przed tygodniem, grając państwu muzykę Art Ensemble w Chicago i wspominając o tym, że przywiozę płytę do studia, tą, którą na gorąco zakupiłem podczas londyńskiej premiery tego albumu i projektu. Choć muzycy, którzy zagrali, to już była kompletna niespodzianka, bo na perkusji podczas Church of Sound w Londynie z Juliusem Paulem, który jest liderem z projektu i gra na kontrabasie, zagrał Micaiah McRaven na perkusji i Shabaka Hutchins na saksofonie. Ale my teraz posłuchamy, jak zrealizował swoją płytę Julius Paul w Chicago dla International Anthem. Julius Paul ze swojej debiutanckiej płyty dla wytwórni International Anthem, która szeroko była reprezentowana w tym roku na festiwalu London Jazz Festival, oczywiście w stolicy Wielkiej Brytanii. No i tutaj, rozmawiając już po pierwszym wieczorze na Total Refreshment Center z Juliusem, dowiedziałem się, że kolega Julius, kontrabasista, występuje teraz na najnowszej płycie Art Ensemble of Chicago. No to jest wspaniała wiadomość, po pierwsze, że nowa płyta Art Ensemble of Chicago właśnie ujrzała światło dzienne. Jestem już po przesłuchaniu tego albumu i jestem, mówiąc szczerze, zachwycony. Dla Państwa wybrałem utwór, no, na dzisiejszy wieczór, oczywiście piątkowy, ale idealnie może pasować jutro na poranek. Można sobie otworzyć jeszcze raz naszą audycję, ponieważ kompozycja nosi tytuł Saturday Morning. Wspaniale. Bardzo polecam. Art Ensemble of Chicago. Legenda. I w niej Julius Paul na kontrabasie. Lepiej by być nie mogło. Posłuchajmy. się wciągnąłem w to bujające art ensemble w Chicago. O, dzisiaj tak afrykańsko w jazz fajny jest. Jak wam się to podoba? Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, komentarze. Pozdrawiam wszystkie miejsca i te najbliższe, i stolice, i Trójmiasto, ale i wszystkie inne polskie i zagraniczne miasta, czego wy tutaj nie wypisujecie. Wspaniale. Dziękuję zawsze za te rozmowy na social mediach, również Instagram, Facebook Wojtek Mazowski. Jak zwykle są otwarte dla was i mile mi was tam gościć. Czujcie się jak u siebie. No więc Art Ensemble w Chicago, nie jest to płyta w takim stylu w całości. Tutaj piękne partie instrumentów smyczkowych można usłyszeć naprawdę w takim najwyższym, najlepszym wydaniu. Piękna okładka, biały, czarny, czerwony, tak jak lubię. To jest zawsze klasyka, w której można wiele zdziałać jeszcze. I pokazuje to okładka Art Ensemble oczywiście po raz kolejny. I teraz tak, zmienimy tylko chyba czarny na złoty, jeżeli chodzi o okładki. Dzisiaj w audycji dużo nowości, to nie ulega wątpliwości, ale jakoś tak jeszcze się idealnie zgrało, że każda jakoś ma związek z ostatnimi moimi podróżami z zespołem Wojtek Mazowski Quintet. I kolejne o dziwo też ma, choć kupując tą płytę w Londynie, nie miałem jeszcze tej świadomości, ale przestrzeń już wiedziała, co się będzie działo dalej, a ja tylko przeczuwałem. Bo zaledwie tydzień później na festiwalu Jazz Thuringen w Weimarze i dzień później w Nordhausen miałem okazję spotkać perkusistę projektu, który za chwilę Państwu zaprezentuję i będzie to absolutna premiera. Być może w ogóle w polskim radiu i w Polsce w eterze, ponieważ projekt Como Soxo nie jest chyba w Polsce jeszcze szerzej znany. W internecie nawet nie znajdą Państwo za wiele o tym projekcie, a ja mogę tylko Państwu go przybliżyć, przede wszystkim oczywiście muzycznie, ale powiem przede wszystkim tak, że jest to grupa pochodząca z Berlina, a prowadzi ją Peter Eltch, kontrabasista i producent. Na co dzień współpracujący również z perkusistą Christianem Lillingerem, o którym właśnie mowa i z którym miałem okazję się spotkać i porozmawiać w Nordhausen również o tym projekcie, o tym, żeby zaprosić ich do Polski i żeby zagrali. Ciekaw jestem, co Państwo na to powiedzą po usłyszeniu tych utworów. I żeby tak od początku przedstawić Państwu ten zespół, tutaj jeszcze trzy dęciaki, o tym wszystkim za chwilę, ale w każdym razie produkcja tego i zagranie na żywo, rozszyfrowanie tego, co jest, jak tu zrobione, samo w sobie rozbudza wyobraźnię. Ale zacznijmy wszystko od początku. Utwór pierwszy, strona A, Kali Koma, a od razu za tym utworem kolejny. I to będzie absolutna petarda. W te parę minut w utworze numer dwa wydarza się cały kosmos muzyczny Osborne Koma. Posłuchajcie sami. Saxo w Jazz Fajny Jest. Absolutna premiera, nowa muzyka. Peter Elt, przypomnę, kontrabasista i producent, jest szefem tego zespołu. Pochodzi ze Skandynawii, ale to jest berlińska scena. Cały czas zajmujemy się nowym jazzem. Chicago, Londyn głównie, ale teraz też coraz częściej będziemy spoglądać na Berlin, bo tam również dużo dzieje się dobrego, wspaniałego, bym nawet powiedział. Tak brzmi taka współczesna, produkowana awangarda jazzowa, wywodząca się z free jazzu, ale korzystająca ze wszystkich możliwych technik. Życzę miłego wieczoru. Dziękujemy Państwu w ogóle, bo realizował audycję dla Państwa Grzegorz Leczkowski, wydawał jak zwykle Piotr Kordaszewski, a prezentował Państwu muzykę z winyli Wojtek Mazolewski. Bardzo dziękujemy za uwagę. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami, jak zawsze. A na koniec Tommy Guerrero i do tej muzyki będziemy wracać. Dzisiaj jeden krótki track. El Camino Negro, ale to jest droga do ważnych rzeczy i tutaj będziemy musieli o tej muzyce jeszcze porozmawiać. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Zapraszamy Państwa na prapremierową prezentację słuchowiska jutro do Instytutu Teatralnego przy ulicy Jazdów 1 w Warszawie na godzinę 13:00, wstęp wolny. Retransmisja u nas pojutrze po godzinie 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy.